Tabii, kendisi yiyebilir, bağırır. Allah razı olsun. En güzel olan, taban en güzel olan yemeği pişirmesi. O etleri pişirmesi en güzel olan. O insanları çağırması, bu en güzel. Ama yapamıyorsa, vakti yoksa veyahut da maddi durumu zayıfsa bu şekilde, evet, o eti kesip dağıtması da olabilir. Eti kesip dağıtması da olabilir. O kendine de o etten alabilir. Hiçbir şüphesiz ki bu konuda bir şüphe yoktur, elhamdülillah.